अब अक्सर चुप चुप से रहे यूं ही कबू लब खोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे यूं ही कबू लब खोले हैं। पहल फिर आपको देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं वाका। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं वाका। जाओ न तुम इन खुश कामों पर हम रातों को रोले हैं। पहल फिराक को देखा होगा अब तो बहुत कम बोले हैं। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। कल ये कहां फिर छेड़ेंगे हम भी जरा अब सोले हैं। पहल फिराक देखा होगा अब तो बहुत कम बोले हैं।